بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد أخرج الإمامان البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنظروا إلى من انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تصدروا نعمة الله عليكم. أحبابنا في الله، تبزانك وقيم وكتك إيماني، katika hadithi hii ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi ambayo wameitoa maimamu wawili, Imam Muslim na Imam Bukhari na wengineo katika aimmatul hadith, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndani yake anatupa tarbia: yurabbi almuslimina ala ma huwa khairun lahum fi dinihim wa dunyahum, anawalea Waislamu katika lile ambalo ni bora kwao wao katika dini yao na dunia yao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawapa nasaha Waislamu, nasaha ambazo lau wakizisimamia na wakazifanyia kazi watakuwa wamepata saada tena al-abadiya, saada ya kudumu, saada ya duniani, kadhalika saada ya akhira. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatufundisha, anasema: unzuru ila man huwa asfala minkum. Katika maisha ya duniani daiman wa abadan, watazameni wale ambao wako chini yenu katika udhuzi dunia, katika hadhi za kidunia. Daiman katika maisha ya dunia, in aradta an-najaha wal falah في الدنيا والآخرة فعليك أن تنظر إلى من هو أسفل منك. وكتاك مفانيكيو يا دنيا الآخرة، وإن أردت الطمأنينة القلبية في وكتاك وتليف ومويو كتك ميسياكو، دائما وتزام ولا أنبو وكتينياكو، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، na wala msimtazame yule ambaye yuko juu yenu. kwa sababu kumtazama yule ambaye yuko juu yenu, yaftalakum abwab ash-sharr, kutakufungulieni milango ya shari. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fahuwa akdaru an la tafdaru ni'mata Allahi alaykum, jambo hilo ni akdaru ay aabu an la tafdaru ay an la tahtakiru ni'mata Allahi alaykum, jambo hilo litakupeni nafasi, litakupeni utulivu ili msiweze kuzidharau neema za Allah juu yenu. Siku zote Muislamu akimtazama ambaye yuko chini yake katika maisha duniani, ni sawa sawa katika mali, ni sawa sawa katika ardhi nyinginezo, ni sawa sawa katika ardhi anazomiliki, wakiwemo watoto, yakiwemo majengo na mfano mambo kama hayo. Ukiwatazama wale ambao wako chini yako, basi kwa namna hiyo tatahassalu ala atma'nina, utaupate ule utulivu ambao ameubashiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahbabana fillah, haya ni malezi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi muqabil hadha alhadith, lakini vile vile katika muqabil wa hadithi hii, fi mas'alati ad-diniyya wal umur ad-diniyya, katika mambo ya dini na mambo ya dini, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama fi hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ambao ameitaja Imam Muslim na wengineo katika maimamu wa hadith, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, la asada illa fitnatayn, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما katika upande wa dini, sasa tazama ni kinyume na upande wa dunia namna ilivyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasema katika jambo la dini hakuna asadi, hasadi kwa maana ya ghibta, kadhalika watamani, na kule kutamani na kule kuwa na wivu na kuwa na hamu na wewe ufikie mambo hayo, hakuruhusiwi kuwa na asadi au kuwa na wivu isipokuwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni mtu ambaye Allah amempa elimu ya Qur'an, amempa elimu ya dini, amempa elimu ya sunna, akawa anaifanyia kazi usiku na mchana, akawa anaisomesha dini hiyo na anaisimamia kwa mujibu wa kitabu na sunna. Wa rajulun ataahu Allahu malan, na mtu wa pili yule ambaye Allah amemruzuku mali, fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, akawa anaitoa mali hiyo usiku kadhalika mchana, akawa mali hiyo anaitumia katika njia ya Allah. Ukatazama namna mali yake inavyotumika, namna nyumba za Allah zinavyojengwa, namna anavyoruzuku, namna anavyosaidia watu ambao wanahitajia katika dini, namna anavyosaidia katika da'wa. Ukatazama hizo ahwali, ukaona huyu mtu Allah subhanahu wa ta'ala anamwafikisha, ukatamani na wewe uipate hali hiyo. Hawa watu wa aina mbili yafaa kuwaonea wivu na kutamani ile hali waliokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, hadithi hizi mbili ambazo tumezitanguliza ndio hadithi zetu katika hutuba ya leo. Hadithi ya kwanza inatufundisha katika jambo la dunia, mtu amtazame yule ambaye yuko chini yake, na jambo hili linafungua milango ya khairi na kufunga milango ya shari, yakiwemo masala ya hasad, yakiwemo masala ya tatallu bima au ila ma fi aidi an-nas, inafunga milango ya hasadi, inafunga milango ya uchoyo, inafunga milango ya roho mbaya unapokuwa umemtazama yule ambaye yuko chini yako. kadhalika inafunga milango ya ubakhili. Unapomtazama ambaye yuko chini yako pasi na kumtazama ambaye yuko juu yako, hii inafungua milango ya wewe kujua neema uliyopewa na Allah ni kubwa, kwa sababu wako ambao hajafikia neema hiyo. Ama katika jambo la dini, haitakikani mwanadamu amtazame ambaye yuko chini yake, bali anatakiwa amtazame yule ambaye yuko juu yake, aliyemzidi katika ilmu, aliyemzidi katika amal, aliyemzidi katika sunna, aliyemzidi katika kutengamaa yeye na familia yake na watoto wake, anasimamia dini na dawa. Lazima umtazame huyu, kwa sababu ndo yuko katika njia ya kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابنا في الله، اعلموا أننا في زمن الفتن التي يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبوين يقوم بطبو كتك زمى زفتن فتنة أمبادو زنى لأي نسان أباد ياتك وباد تبو كتك زمى أمبادو يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين تبو كتك زمى أمبادو anasadikishwa mtu ambaye ni mwongo, na mwongo ndo anaonekana ni mkweli, na mtu wa amana ndo anaonekana ni mtu wa khiana, na mtu wa khiana ndo anafanya kuwa ni mtu wa amana. Mambo yamebadilika, zama zimegeuka, watu hawapimi mambo kwa vipimo vya sheria. Miongoni mwa sehemu ambazo watu hawapimi mambo kwa vipimo vya sheria ni katika upande wa hadithi mbili tulizozanguliza. Tuko katika zama ambazo wapo walinganiaji wengi wanapodhihiri katika maeneo kama yenu au katika miji kama yetu na maeneo mbalimbali, hawafiki katika miji hiyo na kuwaonyesha watu thamani yao ya dini, namna walipochelewa kwenye dini yao, ni jambo gani la kuwapa adhi mbele ya Allah, bali wanawaonyesha namna walivyotelewa katika dunia. Wanaonyesha kwamba wanatakiwa wawe kama fulani au wawe zaidi ya fulani au wasindane katika hadhi za kidunia na vyeo vya kidunia. Fa'lamu annahum du'atun dalal, tambueni ya kwamba hao ni walinganiaji waovu wanaolingania katika njia ya batili, ambao wanafika katika miji ya watu baada ya kutazama nukusani na laafu katika aqida, laafu katika tauhid, laafu katika manhaji, udhaifu uliopo kwa watu, namna nyumba za Allah zilivyohama au namna nyumba za Allah hazisimamishi sunna, namna ambazo misikiti imejaa ukhurafi, misikiti imejaa bid'a, misikiti mingine imejaa sirki, mbele ya misikiti makaburi, bali wakati mwingine mpaka ndani ya misikiti katika nchi yetu na maeneo mengineyo, na watu wanaingia kuabudu na wengine wanaingia ndani ya misikiti, wayusalluna ba'da salawat, wanaswali baadhi ya swala, fahahum yad'una an-nas, wao baada hapo utaona wanawaomba watu, yad'una Abdul Qadir al-Jilan au ghayrahu min an-nas, wanamwomba Abdul Qadir al-Jilan au mtu mwingineo katika watu. Nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala zinaharibiwa. Yaqulu Allah azza wa jalla, wa amma al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, tamwani ya kwamba misikiti ni nyumba za Allah na msiombe pamoja na Allah kumwomba yoyote. Lakini misikiti imegeuzwa, na mambo yamebadilika. Alafu katika zama kama hizo wanatokea walinganiaji wanaokuja kuamsha watu waingie kudai maendeleo, waingie kudai jeo, waingie kudai mali ili hali dini ya Allah inakufa. Mzangu katika imani, ilamu anahu sadaka limamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi samwani ya kwamba amesema kweli Imam Malik pala aliposema lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima asliha biha awwalaha. Tambua ya kwamba hakiwezi kutengeneza mwisho wa umma huu isipokuwa kile ambacho kwacho kimetengeneza mwanzo wake. Au la yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima asliha biha awwalaha au illa bima asliha bihi awwalaha. Hakutotengama mwisho wa umma huu isipokuwa kupitia kile ambacho wa mwanzo walimekipitia wakatengama. Ndugu zangu katika imani, jambo la msingi walitakiwa walinganiaji wanapolingania katika miji, katika nyumba za Allah, wawazindua watu kuhusiana na udhaifu wao na namna walipotelewa na namna ambapo wako nyuma katika Qur'an, katika Sunna, katika aqida, katika manhaj na mfano mambo kama hayo, na siku watoa Uislamu na kuwaingiza barabarani wakadai waandamane au wadai sheria fulani. Ilamu anna Allah azza wa jal la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Tambueni ya kwamba Allah habadilishi aliyokuwa watu mpaka watu wabadili aliyo ndani ya nafsi zao, mpaka watu wageuke katika hali zao watengeneze dini yao. Ndugu zangu katika imani, tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuwanusuru watu la yahtaji ila alkasra, si lazima wawe ni wengi sana. يقول الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تذكرون. الله نسمع حقيقة لكم تروني الله اني ما صحابة الى حال مشوى لما تليلي لما تليلي كسباب يوم يونجي kadhalika ni wachache, idadi ya watu 300 na kidogo kwa watu zaidi ya 1000 walikuwa ni wachache. Ni watu waliotoka si kwa ajili ya jihad, bali walitoka kwa ajili ya kuzia msafara, lakini jihadi ikatokea mbele yao. Kwa maana hawakuwatana sana, hawakuwa na maandalizi makubwa, walikuwa ni adhilla, walikuwa ni madhalili, walikuwa ni madhalili, walikuwa ni wanyonge, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwanusuru. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ndani ya usiku wa kuamkia al-Badri aliketa akimwomba Allah huku akisema Allahum in tuhliki hadhihi al-isaba lan tu'bada, ewe Allah ukiacha kikundi hiki kikaangamia hautoabudiwa ewe Allah. Wana watu wangu wanataja maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu yatawassalu ila Allah biibadati haulai almu'minina as-salihin, kwa sababu ya ibada za hawa wema waumini masahaba ikawa ni sababu ya Allah kuteremsha nusura pamoja na uchache wao na unyonge wao na maandalizi yao dhaifu. Ndugu zangu katika imani, mlinganiaji yoyote lazima atuzindue na atuamke katika jambo la kutengeneza aqida zetu, kutengeneza manhaji yetu, kutengeneza sunna, kutengeneza miamala yetu, kurekebisha familia zetu, kurekebisha nyumba za Allah, kurekebisha majumba yetu na kuondoa mambo ambayo ni katika mambo ambayo hayaridhii Allah subhanahu wa ta'ala, yakiwemo mambo ya TV zenye miziki na mafilamu mbalimbali na mambo kama hayo, yakiwa majumba ya watu, zikiwa familia za watu na maisha ya watu yamejaa vitu kama hivyo, tutaraji ya kwamba nusura ya Allah haiko karibu. Ndugu zangu katika imani, tazama namna mikhalafa inavyozuia nusura ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na ghazwatu Uhud, vita ya Uhud ambayo vita hii masahaba wanaingia walikuwa ni wengi ukilinganisha na vita ya Badri, na wanaingia katika vita hii wakiwa idadi yao ni watu takriban 1000 na ziada, na wamejiandaa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawapanga masahaba akabakisha kikundi cha watu takriban 50 juu ya mlima, na akawaamrisha wasitoke katika sehemu yao. Mali aliwapa maneno makali, akawaambia walau raaitum at-tuyura takhaffafna, hata mkiona ndege zinakudonoa, tumepigwa, tumefingwa, tumeuawa, ndege zinadonoa mizoga yetu, msituke. Kwa maana kwa hali yoyote bakini juu mpaka niwatumie amri ya kushuka. Lakini katika maisha waliokuwa nayo pale masahaba, baada ya kuona kwamba vita imekuwa nyepesi na masahaba kweli wamewapiga makafiri al ada, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad sadaqakum Allah wa'adahu إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فصلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية الله نسيما حقيقة من قوة الله نتميز هديات كتاني يقوم بمتوشين ده نتاهم نوابين لكوالي اتحصونهم بإذنه mkawa mnawasambaratisha kwa idhini ya Allah, maadui wameelemewa hawana namna. Lakini ilipofika hatua hiyo, hata idha fasiltum, mpaka mlipofika hatua mkalegea, watanazaatum fil amri, mkazozana katika jambo, tubakie juu au tushuke, waasaitum min baadi ma arakum ma tuhibbun, mkaasi amri ya mtume wenu baada ya kuona vile mnavyovitamani ambazo ni ndawira, mkateremka sabia kuchukua ngawira. Baada ya hali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha hali, wakapiga masahaba kwa sababu walipoteremka juu kukabakia kikundi cha watu watate, wakaja katika kundi la makafiri wakiongozwa na Khalid ibn al-Walid saifullah kabla hajafirimu. Akapanda juu ya mlima ya kikosi chake, akawasambaratisha watate waliobakia na wakatuka chini huku wakiwafata masahaba, na wale makafiri waliokuwa wanakimbia walivyoona mambo yamegeuka wakarudi nao, kwa maana masahaba wakawa katikati. Kivumbi kikawa ni kikubwa dhidi ya masahaba mpaka ikafika hatua bali masahaba wakaanza kugongana wao kwa wao, kwa sababu ya tafrani, kwa sababu ya vumbi, kwa sababu ya kipigo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akang'olewa meno yake, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akajeruhiwa, mpaka akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifa yuflihu qaumun waqad shaddu nabiyahum, vipi watafaulu watu waliomjeruhi nabii wao. Ndugu zangu katika imani, almuhimu jambo lilikuwa ni kubwa, na Ibilisi la'in la'natullahi alayhi alipoona hali imekuwa ni hiyo, akapiga ukelele na kujipigisha ukelele akidai kwamba Muhammad pia ameuawa. Jambo likawa ni kubwa, jambo likawa ni jito kwa masahaba. Almuhimu kipigo kile, na wakauawa wengi katika masahaba. Sababu ya kipigo hicho ni kwa sababu ya mukhalafa mmoja, tena sio shirki wala sio bid'a, ni mpangilio tu wa kivita wa kabadili walipoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu anakuja anakuta Waislamu katika hali walizonazo, na shirki walizonazo, na bid'a walizonazo, na mikhalafa mbalimbali, anawaambia tuamke, tupambane, tudai haki zetu na kadha. Tazameni vita ya Uhud namna ilivyokuwa, lazima turejeshe na turekebishe kwanza mikhalafa yetu, tutengeneze imani zetu, tutengeneze akida, tutengeneze sunna, tusafishe nyumba za Allah, tusafishe majumba yetu, tusafishe familia zetu. Hiyo itakuwa ndo sababu ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala pia asitokee mtu akadai ya kwamba sisi tuende tukusanye watu ili mradi tuwe wengi, pasina kutazama akida wala kurekebishana wala kunasihiana. Haya pia tunayapata katika ghazwa ya Hunain. Yaqulu Allahu azza wa jal laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathira wa yawm Hunain idh a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala anasema amekunusuruni katika sehemu mbalimbali na maeneo mbalimbali, na katika vita ya Hunain pia alikunusuruni namna ambavyo alivyokuwa. Lakini anasema idha ajabatikum kathratukum, mwanzo namna ulivyostaajabisha na kujifaharisha na wingi wenu. Hii ni kwa sababu alitokea mtu mmoja katika kikosi katika ghazwa ya Hunain, akasema lan nughlaba al-yawma min kathra, hatuwezi kushindwa leo kwa sababu tu wengi, hatuwezi kushindwa vita hii. Allah subhanahu wa ta'ala akawatazama watu hawa wanaoamini dadi yao sio nusra ya Allah wala taufiki ya Allah wala nguvu ya Allah, akageuza kibao, akageuza kibao, mambo yakawa ni magumu, ardhi ikawa ni nyembamba, ardhi ikawa inawabana. Bima rahubat, pamoja na kwamba ardhi ni kubwa, lakini ardhi waliiona imekuwa ni ndogo, wakapigwa kipigo kikubwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa ardhi hiyo. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta sakina kwa mtume wake na kwa waumini, na akateremsha majeshi ambayo ninyi hamkuwaona, baada ya watu kuwa wamerekebisha zile hali. Ndugu zangu katika imani, aya hii na nyinginezo mfano wake zinatuonyesha ya kwamba nguvu ya Uislamu haitokani na idadi iliyokuwa mbaya, inatokana na idadi ambayo ni safi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'iznillah, mara ngapi vikundi vidogo vidogo vimeyashinda makundi makubwa makubwa kwa idhini ya Allah. Hii ni taufiki ya Allah. Ndugu zangu katika imani, tunataka salama, tunataka saada, tusianze kukimbia na kutazama walio juu katika dunia au katika vyeo au katika mali na mambo kama hayo. Lazima tutazame hali zetu, lazima tujenge hali zetu, lazima turekebishane. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio tunasoma hadith ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba wanapoenda katika vita, namna walivyokutana makafiri wametundika silaha zao katika mti maalum ambao mti huo ulipewa jina la mtu wa kutundika silaha. Famaranna bisidratin yaqufuna indaha, wakapita wa mkunazi ambao wao wanautufu, wanapumzika, wanatundika silaha zao. Wakamwambia ya Rasulullah, ij'al lana zata anwafin kama lahum zatu anwafin, ewe mtume wa Allah, tunakuomba na sisi utujalie tupate mtu wa kutundika silaha na kutabaruk kama ambavyo makafiri wanapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akastaajabu akasema, Allahu akbar, Allahu akbar, laqad qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu israil li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha. Akawakemea, akabeba takbira kuonyesha ukubwa wa jambo hili. Mmeongea kama walivyosema banu israil kumwambia nabii wao nabii Musa awajalie Mungu kama ambavyo makafiri wana Mungu. Alikemea ili hali wanaingia kitani. Tazama namna ilivyo katika maisha yetu leo hii, wakisimama watu wanaolingania tauhidi na kukataza shirki, wanaambiwa wanakwamisha maendeleo, wanarudisha watu nyuma, wanawagawa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika kukabiliana na maadui, anakemea shirki, anakemea neno la shirki, hatelei hawa watu nitawavunja moyo watashindwa kupigana. La, kwa sababu ili kufaulu lazima tauhidi, ili tushinde ni lazima tauhidi, lazima tuisimame katika tauhidi. Kwa ndugu zangu katika imani, wakisimama watu wanaolingania katika manhaji ambayo imenyoka, wanaolingania katika manhaji ya Ahlus Sunna, wanaolingania katika dawa ya Salafia ambayo inalingania watu kusoma, watu kubadilika, watu kuacha shirki, watu kuacha bid'a kwa aina zake zote. Fayaqifuna fi muqabilihim, wanasimama katika mukabala wa hawa watu ambao ni walinganiaji wa batil. Wayakuluna haulai mufarikun, wanasema hawa wanafarikisha, hawa wataki umoja, au hawa kadha wa kadha. La wallah, tabani ya kwamba jambo lati la mubaya. Yakulu Allahu azza wa jalla, walau taqawwala alayna ba'da al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wathin. Lau Muhammad angezua akaongeza katika maneno yetu kidogo tu, tungemkamata kwa mkono wa kulia na tungemkata mshipa wa roho. Ikiwa Muhammad angejua unaonaje bila zilizoendea, alafu watu wanataka zibaki hivyo hivyo, watu wasisomeshwe sunna, wasisomeshwe manhaji ili msikiti ijae lengo tutafaulu. La wallah, ndugu zangu katika imani, katika mambo ya dunia tuwatazame walio chini yetu, na wala tusipuke kushindana nao. Mashindano yetu na wao katika dunia pasina kutengeneza dini yetu hayatatusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tutazame wale ambao wako chini yetu ili tupate utulivu wa kusoma dini yetu, kutenga nyakati za kukaa darasani, kutenga nyakati za kuwapeleka watoto madrasa wasome, watoto wa kiume au wa kike, kwa sababu hayo ni masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, maa min abdin istara'ahu Allahu ra'iyya falyamutu yawma yamut wa huwa ghafir li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Hakuna mja yeyote ambaye Allah amempa usimamizi, yeye anamsikiti ni imam, yeye ni shekhe, ni mwalimu wa madrasa, au ni baba wa watoto, ni baba wa familia, akatelekeza wakaingia katika shirki, katika bid'a, katika maasiya, anaona hayamhusu, anatojua ni kuwatafutia ugali, anatojua ni kuwatafutia vishi na kuwatafutia nguo za kuvaa, hawatafutii dini ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema huyu amewafanyia vishi na huyu ni haramu kwa pepo ya Allah. Ndugu zangu katika imani, na yusema pia yangu kadhalika na sizeni, tusiwasikilize walinganizi, tusiwasikilize walinganizi wanaowatoa watu katika njia sawa na kuwapeleka barabarani ati waandamane wadai kile. Unaandamana kwenda barabarani haliyokuwa unaacha munkari nyumbani kwako, haliyokuwa unaacha munkari msikitini kwako, unaacha munkari ndani ya moyo wako. Jambo la kwanza ni kutengeneza yale ambayo yako ndani ya mioyo yetu. Tusiwasikilize walinganiaji wa hipo, tusiwategee masikio yetu, tusimame kuisoma dini ya Mola wetu, na tukisimama sawasawa Allah atatupa izza kama alivyowapa izza masahaba ridwanullahi taala alaihim ajmain. Yakulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumuna azzana Allahu bilislam fabama btaghayna alizzata min ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametunyanyua kwa sababu ya dini, sio kwa sababu ya mali. Mali zinatakiwa mtu akisimama katika dini zisaidie kwenye dini, lakini mtu ameharibikiwa dini alafu anahimizwa kwenda, anahimizwa kupambana. La wallah, sisi ni watu ambao Allah ametunyanyua kwa sababu ya dini. Fama btaghayna alizzata min ghayrihi adhallana Allah. Tukitafuta izza kwa sisi kwa Allah, Allah atatudhalilisha. Ndugu zangu katika imani, nayosema nafsi yangu kadhalika na dusha nafsi zenu, tusimame katika manhaji iliyonyoka, manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa, manhaji ya kisalafi aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, achana na manhaji zote zilizozuka na zilizokuja baadaye. Manhaji hii inatuhimiza kusoma dini yetu, inatuhimiza jambo la tauhid, inatuhimiza aqida iliyonyoka, inatuhimiza ibada, inatuhimiza akhlaqi na miamala iliyokuwa mizuri. Hii ndio islah aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما, ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ثبتنا على الحق الى يوم نلقاك, اللهم ثبتنا على الحق الى يوم نلقاك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.